وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Tunaendelea na mlango wa kusalia jeneza katika mambo ya ahkamu janaza. Katika mlango huu, darsa iliyomalizika wiki iliyopita, tulifikia kwenye hiki kifungu cha 77 kwa wale wenye vitabu ukurasa wa 119. Kifungu hichi kimekuja na maneno haya yafuatayo: thumma, kisha baada ya mwenye kusalia jeneza, baada ya kutamka takbira ya mwanzo kabisa ya kuhirimia ile na kuweka mikono yake kama tulivyozungumza, wa kulia juu ya mkono wa kushoto juu ya kifua, thumma, kisha inatapatia hapo, yaqra'u aqiba takbirati al-ula, atasoma mwenye kusalia maiti baada ya takbira hiyo ya mwanzo, fatihata al-kitabi, atasoma ile sura yenye kujulikana kwa jina fatihata al-kitabi, yani ni sura al-fatiha, au kwa jina lingine as-sab'u al-matani, au kwa jina lingine ummu al-kitabi, au kwa jina jingine ummul Qur'an, au kwa jina jingine as-sala. Yote hayo ni katika baadhi ya majina yake tu hivi. Wa suratan, na vile vile akiwa atapendelea, basi vile vile anaweza akasoma sura yoyote. Tukasema kwa chini ameandika maneno Albani, tunarejea kwa ufupi maneno hayo ili tupate kuondokea hapo. Anasema fihi isharatun, pale aliposema ya kwamba ni kusoma alhamdu na sura, hapa ndani yake pana ishara ila adami mashru'iyati du'a al-istiftahi kwa mujibu wa hadithi itakayofuata, kuonyesha ya kwamba imekosekana sheria ya dua ya kufungulia sala katika salatu janaza kama vile ilivyo katika sala nyingine fardhu ain. Hapa pana ashiria hivyo, wa huwa madhhabu Shafi'i. Ingawa maimamu wengine wamejuzisha kuleta dua istiftahi hata katika sala jeneza, lakini madhhabu ya Shafi'i amechukulia hivyo, wa ghayruhum, na wengineo. Wa qala Abu Daud, na akasema Imam Abu Daud fil Masail, katika kitabu chake al-Kitaba Masail, akasema kwamba sami'tu Ahmad, nilimsikia Ahmad ibn Hanbal, ani rajul yastaftihu, kuhusu mtu ambaye anasoma dua ya kufungulia, ala janaza, juu ya sala ya janaza. Basi Ahmad ibn Hanbal alibutuka akasema subhana. Hapana, alimsikia mtu anasema katika dua ya kufungulia janaza, yani katamka ile dua ya subhanaka allahumma rabbana bihamdika allahumma subhanaka allahumma وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك الى ان باعك الدنيا من نعم بن خطاب. قال بس الي بوتوكا احمد بن حنبل اتسمى ما سمعت Mimiskusia. Haiduru haibu ni hoja katika dalili katika sheria ya Kiislamu kwamba imam akusia kitu ikawa ndio hoja, la. Inaweza kuwa wengine wamesikia vile vile, lakini kwa mujibu wa hapa panaashiria hivyo. Kwa hivyo ina maana kwamba hakuna sheria yenye kujulikana waziwazi kwamba ipo dua ya kufungulia sala katika kula jenazi. Ndio maana ikawa asome baada ya takbira kuhimia ile Fatiha bil kitabi wa suratan, ina maana kwamba imeanza alhamdu moja kwa moja, hamna dua ya iftitah. Hayo yamekuja katika dalili li hadithi Talha ibn Abdullah ibn Auf qala. Kiini cha hayo ni hadithi ya Talha ibn Abdullah ibn Auf, yamesema sallaitu khalfa ibn Abbas, nilisali nyuma ya sahaba wa mtume ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas ibn Abbas, ambaye huyu tumesema ya kwamba mtume alimwombea dua mashuhuri sana ya dua hiyo, اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل والتفاسير. اي مجد منكم موافقيش يا عبد الله بن عباس تفتحيني كنت أبوه بما وعلمه التأويل أنا أمكنيش التأويل يعني ما هو اللي يقوه أنا يتجيه من جهوزه جهوزه يا معنا والتفاسير أنا أمكنيش من تفسير القرآن بلا بلا ندعى يا مسلم ليني كوين لسمو لكو موجة منقوني لكو بليو لكبير وهيه أنا سيما هو ابن عوفي nilisali nyuma ya Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu ala janazati, juu ya jeneza fulani. Basi Abdullah bin Abbas faqara bi fatihati kitabi, akasoma sura hiyo ya alhamdu, na katika ziada ya hadithi nyingine wa suratan, akasoma na sura hiyo. Na kusoma kwenyewe siku hiyo aliposalia jeneza, tukasema katika darasa iliyopita kwamba wajahara, na akatoa sauti hatta asma'na, mpaka akatusikilizisha sisi tukajua anasoma nini. Falamma faragha, basi alipomaliza kuswalia jeneza lile, akhadhtu biyadihi, anasema bwana Talha ibn Abdullah ibn Auf, nikamkamata mkono wake Abdullah ibn Abbas, kwa kuwa kwake yeye bwana Talha ibn Abdullah ibn Auf jambo lile lilikuwa ni geni, hajapata hapo kuliona, hususan jambo la kutolewa sauti au kusoma ile sura pengine. Anasema fata amtuhu, basi nikamuuliza. Qala, naye akasema innama jahartu, hakika mimi nimetoa sauti makusudi. Litaalamu, ili mpate kujua, annaha sunnatun, ya kwamba mwendo huo ni sunna, yani ni mwendo wa mtume, wa haqqun, na ni haki hiyo. Hadithi tukaitajia masnadi yake kuwa akhraja al-Bukhari wa Abu Daudi wa Nasa'i wa Tirmidhi wa Ibn Jarudi fi al-Muntaqi wa Dharqutni wa al-Hakim. Ni hadithi ambayo wameitaja au wamesimulia maneno hayo. Alafu tukaja zetu mpaka katika sehemu ya chini hii kwamba amesema Tirmidhi aqiba al-hadith, nyuma ya hadithi hii, kwamba hadha hadithun hasanun sahihu, hadithi hii ni nzuri katika mategemezi na ni sahihi. Wal amalu ala hadha inda ba'd ahli al-ilm, na kutumia mwenendo huu wa kusoma alhamdu na sura au kwa kutoa sauti, ndivyo wanavyotumia watu wa ilmu, min ashabi nabii, kuanzia masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam wa ghairihim, na wengine wote yakhtaruna, wote hawa wanachagua an yaqra bi fatiha fil kitabi, kwamba mwenye kuswalia jeneza anasoma alhamdu baada ya takbira alula, baada ya takbira ya mwanzo. Wa huwa qawlu Shafi'i wa Ahmad, na ndio qawli ya Shafi'i na Ahmad wa Ishaq, kwamba alhamdu ipo inasoma takbira jeneza. Lakini tukamalizia darasa lililopita hapa, wa qala ba'd ahli al-ilm, na watasema baadhi ya wanaviuni, la yukurau fi salati ala aljanazati, hapasomwi kitu katika sala ya jeneza. Hayo maneno wanasema baadhi ahli lilmi, wakasema zaidi kwamba innama huwa, hakika hiyo sala ya jeneza itakiwacho athanau ala Allah, ni kumsifu Mwenyezi Mungu, wassalati ala nabiyihi sallallahu alayhi wa sallam, na kutaka rehma kwa mjumbe wake sallallahu alayhi wa sallam, yani kumswalia mtume, wa dua lil mayyit, na baadaye nakuja dua ya mayyit, na wa huwa qawlu thawri wa ghayrihi, hiyo ni kauli ya Sufyan ath-Thawri na wengineo, min ahli al-Kufa, katika watu wa Kufa sehemu ya Iraq. Huenda kwa kufikiria tu, labda watu wa Kufa hawakuzipata baadhi ya hadithi ya kwamba Abdullah bin Abbas aliwahi kuswalia jeneza na akasoma alhamdu, bali akasoma na sura kama ilivyokuja katika baadhi ya ziada za riwaya. Yumkin kwamba watu wa Kufa hawakuipata hadithi hiyo, kwa hivyo wakachukulia kwamba swala ya jeneza basi ni mambo haya, as-salatu ala Allah, as-salatu ala nabi, ad-du'a lil mayyit, ikawa kwao kisomo hakimo. Hapo sasa kuna wengine tena wamefurutu hadha kabisa. Hapa pamesihi mambo matatu: kuna as-salatu ala nabiyihi wa du'a'u lil mayyit, haya wameyakubali hata baadhi wanaojua, lakini wengine katika baadhi ya madhehebu wengine kama Shia wanaposalia jeneza, licha ya kuwa hakuna alhamdu, bali hata ile namna ya kuswalia maiti mwenyewe ni tofauti kabisa. Wao badili ya kumtakia rehma na amani kwa Mwenyezi Mungu pale wanasema, assalamu alayka ya Fatima az-Zahra, assalamu alayka ya Ali, assalamu alayka ya Hussein, alimbada na kwenda hivyo. Wanachagua wale watu ambao wanataka wao ndio wanatolea salamu pale kwenye sala jeneza, na huko wanageuka kwenda kulia, alafu kushoto, alafu hivi hivyo wanasalia hivyo. Upande huo na uwachiliwe mbali, kwa sababu tuko tofauti ya baina ya mashariki na magharibi, baina ahli sunna wal jamaa na watu wa Shia, tuko mbali mbali kabisa, hata katika itikadi namna ya mambo ya kuyaamini vile vile tuko tofauti. Upande huo uwache kando kabisa. Tunaingia katika watu ambao tuko pamoja, ahli sunna wal jamaa, tuko pamoja katika itikadi, tuko pamoja kwa mambo mengi, lakini tumetofautiana katika baadhi ya misingi ya mambo ya sheria, na hayo kwa kutegemea pengine watu fulani au maimamu fulani hawakupata hadithi ya mtume kama alipopata na mwingine, au kama waliipata wameipata katika njia ambazo hazikuwaridhisha mapokezi yake. Pengine hadithi zipo lakini hawakuridhika nazo namna ilivyopokelewa hadithi ile. Hapa sasa mwenye kitabu ambacho tunakidurusu, Sheikh Muhammad Nasruddin Al-Albani, hapa ameeleza maneno marefu kuhusu kadhia hii, kwa sababu ni muhimu. Unaposali ukaondosha suratul Fatiha, swala hiyo kama itakuwa ni fardhu ain au swala ya jeneza, basi imekuwa usali, haiwezi kuwa unaswali, unafanya jambo jingine tu, unaomba dua tu. Unapozungumza kuhusu kuswali, swala lazima iwemo ndani yake sura ile ya kuswalia ambayo Mwenyezi Mungu anasema katika hadithi kudusi, qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini, nimeigawa swala mimi kati yangu na mja wangu sehemu mbili, nisfuhu li abdi, nusu yake moja ni kwa ajili ya mja wangu, wa nisfuhu li, na nusu ya pili ni kwa mambo yangu mimi, waliabdi masala, na mja wangu huwa anayapata yale anayoyataka, anayoyaomba. Masala yataisoma sura hiyo kwenye sala. Mwenyezi Mungu akasema katika hadithi kudusi kuhusu sura hii, idha qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin, hiyo sio Mwenyezi Mungu hiyo. Mja akisema sifa zote kwa ukamilifu njema za Mwenyezi Mungu, qala Allahu ta'ala hamidani abdi, hapo Mwenyezi Mungu mtukufu huitikia amenishukuru mja wangu. Wa idha qala al-abdu ar-rahmani ar-rahim, na mja anaposema Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu, qala Allahu ta'ala, Mwenyezi Mungu huitikia akasema, athna alayya abdi, amesifu juu yangu mja wangu sana. Hizi ni sifa zangu mwenyewe kwa ukamilifu, ni kweli ana ar-rahman ar-rahim. Wa idha qala al-'abdu maliki yawmi ddin au maliki yawmi ddin, hapa kuna qiraa mbili katika sura Fatiha, unaweza kukuta mbili, maliki ambayo qiraa hiyo ndio yenye maana kubwa zaidi, mkusanyiko wa maana, na vile vile naweza kusoma maliki ya umiti, mwenye kumiliki siku ya maliki. Unaweza kusoma maliki kwa kukuta mili na maliki. Lakini katika suratu nasi tirari yuko ni moja tu, maliki nasi, na siyo maliki nasi. Kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, pale tirari moja tu na kata tu. Lakini katika suratu Fatiha imethibiti kwamba mtume alikuwa akisoma namna mbili, maliki yaumiddin na maliki yaumiddin. Maliki ni mfalme wa siku ya malipo, na maliki mwenye kumiliki siku ya malipo. Kwa zote Mwenyezi Mungu ni sifa zake hizo, yeye ni mfalme aliyemiliki siku ya malipo. Kwani anaweza kuwa ni mfalme na akawa hana mamlaka katika maeneo mengine? Ni mfalme katika zoni yake tu. Lakini Mwenyezi Mungu ni mfalme aliyemiliki siku ya malipo, si kama yeye amemiliki dunia tu, siku ya malipo vile vile amemiliki yeye. Kwa hivyo maliki ya umidhini na maliki ya umidhini. Ukisema hivyo, Mwenyezi Mungu usema majadani abdi, amenitukuza mja wangu kwa sifa zangu tukufu. Hiyo kumiliki siku ya malipo ni katika utukufu wake Mwenyezi Mungu. Siku atakayouliza limani mulku liyauma, ufalme ni wa nani leo, la mujibu, hakuna atakayenyanyua sauti akasema kwamba ufalme ni wa Marekani au wa Rusi au wa nani. Fayujibu subhanahu ala dhatihi huwa, atajibu Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe hapo baada ya kimya cha viumbe vyote. Kwa sababu wakati huo alkullu ajsadu mbalia, alkullu awakil mutanasira, viwiliwili vyote vimeoza makaburini, mifupa yote imevurugika. Limani lmulku lyauma, hakuna atakayechomoza pale, bado vikunda kufufuliwa. Na hata watakapo kufufuliwa, suala hilo likitupwa, hathubutu kusema ufalme ni wa nani. Mwenyezi Mungu atajibu mwenyewe leo kweli, limani lmulku lyauma lillahi lwahid lqahar, leo ufalme ni wa Mwenyezi Mungu mmoja peke yake, mwenye kulazimisha atakalo ndilo linalokuwa. Maliki yaumiddin, Mwenyezi Mungu sema majadani abdi. Mja anapoendelea na sura hii ya kuswalia, na iwe sala ya fardhi aini au sala ya fardhi kifaya kama salatu ala janaza, madam umeita kuwa ni swala, basi sheti ya uswali. Na kuswali ni kusoma sura ambayo Mwenyezi Mungu anasema khatamtu salata, nimeigawa swala, kwa maana al-Fatiha moja katika majina yake ni swala. Mja anapoendelea kusema iyyaka na'budu, ni wewe tu, sheti utie tu Kiswahili, ni wewe tu ambaye tunakuabudu viumbe vyako, wa iyyaka nasta'in, na ni wewe tu ambaye sisi tunaomba msaada kwako. Hapa Mwenyezi Mungu hutoa jawabu akaitikia, hadha baini wa baina abdi, sehemu hii ya katikati ni kati yangu mimi na mja wangu, hapa tumehusishwa sote. Mwenyezi Mungu ni yeye anayefundisha sura hiyo mja itumie, na hapa anasema hapa ni baina yangu mimi na mja wangu. Ile sehemu ya mwanzo nikipa na Mwenyezi Mungu, ile ilikuwa ni siku ya Mwenyezi Mungu. Hapa katikati pana mambo ya baini wa baina abdi, maana sala ni jambo kubwa mno, kubwa mno. Asija kachukulia mtu kwamba hii swala jeneza fardhu kifaya tu, basi kwa hivyo ataifanya apendavyo. Na hawezi mtu kujitia hamnazo akacheza ngoma atakazo katika ibada ya Mwenyezi Mungu ya swala ya jeneza, afate sheria vilivyo na ajue kwa pale anaswali yeye, ila swala ile itakuwa hamna mambo fulani fulani kama kurukumu, kusujudu, kuikadili, kukatahiyatu na hivi na hivi. Lakini ina kifungulio cha takbira ya kuhirimia Allahu Akbar, unaingia ndani ya sala, na vile vile mwisho wake kuna taslim, kutoa salamu. Hiyo ina maana mtu anapoingia kwenye sala anaingia kwa takbira kuhirimia, na anaifungua sala anatoka kwa salamu. Hata katika sala jeneza hawezi mtu kujiondokea tu pale, kisha omba dua zake pale alafu anajiondokea. Hapana, sheti afunge kwa taratibu maalum. Ina maana kwamba ni swala ile anaoabudiwa pale na kuombwa ni yule ambaye aliabudiwa na kuombwa katika swala ya fardhu aini. Basi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hapa tunakuja kuzungumza hivi kwa sababu ya ule uzito wa suratul Fatiha katika salatu ala nabi, na nini maana ya suratul Fatiha na Mwenyezi Mungu anasema nini katika hadithi kursi kuhusu sura hii? Wakati mtu anaposwali, mnakuwa na jawabu gani? Mtu atapoelewa uzito kama huo, ndipo atapoweka kushuhi kamili kujua sasa mnanong'ona na Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu huwa anajibu, tunajibiana hapa ana kwa ana. Hadha baini wa baina abdi, hii sehemu ya katikati hapa, iyaka na abudu wa iyaka na staini, ni baina yangu mimi na mja wangu hapa. Halafu kuna maneno pale katika baadhi ya riwaya, wa li abdi ma saala, na yeye mja wangu atapata anayotaka. Maana hapa ni baina yangu mimi na yeye, yeye anataka mimi nikumjibu, yeye ananiomba mimi nikumjibu. Wa li abdi ma saala, na mja wangu atapata yatakayo. Halafu sehemu ya mwisho tena, ihdina as-sirata al-mustaqim, tuongoze Mwenyezi Mungu katika njia iliyonyooka. Sirata al-ladhina an'amta alayhim, njia ambayo wameifuata na wakanyookewa na mambo yao wale ambao wewe Mwenyezi Mungu umeneemesha juu yao. Ghairi al-maghdubi, siyo njia ambayo waliifuata wengine wale ambao wameghadhibikiwa juu yao. Wala dhalin, na wala ile ambayo wameifuata wale ambao ni wapotevu. Katika kuneemesha, Mwenyezi Mungu amefundisha mja wake atumie siratal ladhina an'amta, ay an'amta anta rabbuna wahdaka la sharika laka anta alladhi an'amta. Kwa kuneemesha, Mwenyezi Mungu sana anatumia adabu ya kumuomba na kumwabudu, wewe umeneemesha. Ama katika ghadhabu, hakupendelea Mwenyezi Mungu mja wake amnasibishie ghadhabu, ikaja pale lima la yusamma fa'ilu, mabniyu lilmajhuli, imejengewa asiojulikana. Siratal ladhina ghairil maghdubi, sio ya wale walioghadhibikiwa. Nani kaghadhibika pale? Kama kwamba hajulikani, lam yusamma fa'ilu, hakutaja mfanyaji wake. Ama katika kuneemesha, an'amta anta rabbuna wahdaka la sharika lak. Lakini katika waliogadhibikiwa pale, adhabu ya kumwabudu Mwenyezi Mungu pale, huwezi kumwegemezea Mwenyezi Mungu mambo ya kwamba yeye amegadhibika. Hapana, al-maghdubi. Hii ni adhabu ya kuabudu. Na utaona ya kwamba sura hii ni sura ambayo Bwana Mtume anasema kwamba imeteremshwa sura ambayo hawakuteremshiwa waliopita kabla yangu, haikuwemo katika Taurati wala Injili. Kwangu mimi sura hii ndiyo nimepewa na Mwenyezi Mungu. Anasema ukubwa sura hii, walaqad atainaka sab'an min al-mathani wal-Qur'an al-azim, na tumekupa Muhammad aya saba zenye kurejewa rejewa mtu anaposwali, na ndio Qur'ani kubwa zaidi hiyo kuliko sura nyingine 113. Hiyo ya 114 ni tukufu zaidi. Ukishaweza kuipata sura hiyo na ukawa unayatenda mambo ya sala jema, basi falata mutanna ainaika ila ma mata'na bihi azwajan minhum, usivushe macho yako tena ukaangalia wale wengine tuliowapa neema mbalimbali tukapofanya huko tukari hivi. Hapana, wewe ndio una kitu kikubwa zaidi. Kama unajijua, kachukuliwa mtume kwenda huko mbinguni, tena baada ya Sidratil Muntaha, kwa hala ambapo Jibril hakuweza kwenda, amekwenda Muhammad peke yake. Huko ndo Mwenyezi Mungu amemwita mtume wake kwenda kumfaridhishia ibada takatifu ya sala. Ibada zote nyingine zimefaridhiwa hapa ardhini, lakini hii special peke yake mbinguni kachukuliwa. Basi utukufu wa kuswali huo, sasa ukiswalia jeneza unajua kwamba sasa tunafanya nini. Niko hapa nimesema ninafanya nini, unaswali. Na katika kuswali basi kuna sura maalum ya kuswalia, nayo ni Fatihatul Kitabi. Sasa kuna baadhi ya wanavyuoni, hasa hawa wanavyuoni wakubwa, ni kwamba wamesema kwamba hamna kisomo katika sala ya jeneza, bali kuna athnau ala Allahi, sifa za Mwenyezi Mungu, wa salati ala nabiyihi, na kumswalia mtume wake, wa dua lil mayit, na kumwombea dua mayit. Hapa Albani anasema hivi, kuntu nikasema wa hadha alhadithu, na hadithi hii yani ile aloitaja bwana Talha bin Abdullah ibn Auf, hadithi ni hiyo inatongoza katika mazungumzo yote. Sallaitu khalfa ibn Abbas, nilisali nyuma ya ibn Abbas radhiyallahu anhu ala janazati, faqara bi fatiha bil kitab wa suratan wa jahara hatta asma'ana, falamma faragha akhadtu bi yadihi fasaltu qala inma jahartu li ta'lamu annaha sunnatun wa haqqan. Hiyo hadithi yenyewe anasema Albani, wa hadha alhadithu, na hadithi hii, wa ma fi ma'nahu, na yale yote yaliyokuja katika maana ya hadithi hiyo, hujjatun alayhim, ni hoja kubwa kujibiwa juu yao hao waliokataa kwamba hamna kisomo cha alhaqu, basi hadithi hii ni hoja kujibiwa wao. Tena anasema Albani, ingawa hadithi hii msimlia aliyoitaja aliyosema maneno ni Talha ibn Abdullah ibn Auf, kwamba kaswali nyuma ya sahaba wa mtume, sio mtume mwenyewe. Na ile jawabu ya sahaba wa mtume, sahaba wenyewe ni Abdullah bin Abbas, jawabu yake alijibu, litaalamu annaha sunna, ili mpate kujua kwamba huo ni mwendo wa mtume. Maneno kama yale, hadithi kama hiyo, la yuqalu, haiwezi kusemwa kwamba laisa fihi tasrihu, hapa hapana kitu kilicho waziwazi binisbati dhalika, kwa mnasaba wa jambo hilo, ila nabii sallallahu alayhi wa sallama, mpaka kwa mtume. Hayo maneno hawezi kuyasema, kila aliyezama katika mambo ya sheria ya kidini, akasoma katika mambo ya usulul fikri, hawezi kusema maneno hayo. Manake hao wanaosema ya kwamba hapa na kisomo, wanasema hivyo, hadithi hiyo kitajiwa kwamba hapa hapana mnasaba wa mtume mwenyewe moja kwa moja. Abdullah bin Abbas kajibu hivyo, liannana nakulu, kwa sababu sisi tunasema, yani ye Albani na watu ambao wako pamoja na yeye, tunasema hivi, inna qawla sahabiyyi, hakika neno la sahaba anaposema mina sunnati kadha, katika sunna ya mtume ni jambo fulani, basi kauli ya sahaba wa mtume akisema hivyo, wanavyoni wa usulul fikri wamekubaliana, inakuwa masnadun marfuun, hayo ni mategemezi yanayopelekwa moja kwa moja ila nabii sallallahu alayhi wa sallam. Ma sahaba akisema kwamba mina sunnati, katika mwendo wa mtume, maana alikuwepo kaishi naye, anaposimulia sahaba wa mtume kwamba katika sunna ya mtume ni jambo kadha kadha kadha, basi hiyo moja kwa moja ina maana inapelekwa katika moja ya sunna tatu, moja ya njia tatu za sunna ya mtume, ima itakuwa ni sunna kauliyan au fi'liyan au ikraru. Madhali sahaba anasema hivyo, wanavyoni usulul fikri wanasema kwamba hiyo ni marfu'. Ila nabii sallallahu alaihi wasallam ala asahi alaqwali, tena hayo ndiyo katika maneno yaliyo sahihi zaidi kuliko mengine yote yasemayo, hatta inda alhanafiyya. Albani anasema mpaka mbele ya hawa watu wa Hanafi wasiosoma alhamdu katika sala jeneza, basi taratibu hii ya kiusulul fikhi kwao wao vile vile inakubalika, kwamba sahaba wa mtume anaposema mina sunnati kadha, basi inakuwa marfuu ila nabii sallallahu alayhi wa sallam, hatta inda alhanafiya, mpaka kwa watu Hanafi wenyewe taratibu hii inakubalika, wanaijua vizuri. La ajabu hapa wamepinda, na tena wamepinda katika ule umuhimu wa sura yenyewe ya kuswalia. Maana umeita sala nakwenda kuswalia jeneza, magali umesema ninakwenda kuswalia jeneza, ni sala, unakwenda kufanya ibada manake. Na katika jambo muhimu zaidi kuliko yote mengine, kwa maiti, ni ile ya sala, watu Waislamu watakosimama kumswalia, ile kwa kile muhimu zaidi kuliko yote mengine. Vile vile yanao muhimu, kukafini wangu kuoshwa sawa sawa kabisa, lakini utakuta kuna baadhi ya watu haukuonekana umuhimu wa kukoshwa kutokana na vifo vyao, haukuona umuhimu wa kwenda kama hii. Hata kama itakosekana kina sanda ya kukafiniwa, basi hata kama miguu itakuwa wazi, basi hata bumba bumba ya kupa majani majani, kwa sababu kidogo si lazima sana hiyo. Lakini as-salatu ala janaza ni kitu ambacho kikubwa mno, ni fardhu kifaya. Wakifanya baadhi ya watu wengine inakuwa tena hawana jukumu, lakini ni jambo muhimu sana analohitajia maisha, ndani yake imo suratul Fatiha. Sheti wenye kuswalia jeneza wazungumze naye mzingo, wamwambie iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yani ni maombi na muomba kwa ibada maalum, na katika jawabu zake mzingo, wali abdi masala, na mja wangu atayapata anayoyaomba. Kwa hivyo anasema hata inda alhanafiya, taratibu hii ya sahaba akisema kwamba mina sunnati kadha, imekuwa masnadun marfu'un lin-nabi hatta 'inda al-Hanafiyyah, بل قال النووي بل أمثل الإمام النووي رحمه الله في المجموع كتب كتاب جابر في المجموع وني صحيفة كذا أمثل يبي إنه المذهب الصحيح وحقيقة كيسوما سورة الحمد katika sala linena ndiyo madhhab yaliyokuwa sahihi, anasema Imam na ni ashabina katika watu wetu, maana yeye Imam Nawawi ni katika mtu anaopata madhhab ya Shafi'i. Kwa hivyo anaposema ni ashabina katika watu wetu sisi upande wa Shafi'i, bil usuli katika usuli, anaposema kwa haba ya kwamba mina sunna tikaza, basi katika watu wa kishafi wanasema kwamba hiyo ndio njia sahihi kusema kwamba ni sunna kweli, inakuwa masnadun marfuun ila nabii sallallahu alaihi wasallam wa ghayruhum, na hata watu wengine wasiokuwa sisi katika watu wa Shafi'i, min al-usuliyina, katika watu waliosoma barabara taratibu za usulul fikri, na wao vile vile wamekwenda katika kukubaliana na taratibu hii vile vile. Akisema sahaba mina sunnati kadha, kinakuwa masnadun marfuun ila nabii sallallahu alaihi wasallam wal muhaddithina, na hata katika watu waliofungamana na kutaja hadith za mtume wamekubaliana mwendo huo vile vile. Hayo ni maneno ya Imam an-Nawawi, anazidi kuthibitisha kwamba naam, huo ndio mwendo kwanza kukubalika. Sahaba kisema ina sunna kadha, basi imekuwa jambo hilo masnadun marfuun ila nabii. Anaendelea Albani kwa kusema kuntu, na hapa anaendelea kusema wa bihadha jazama almuhaddiqu ibnu al-Hammam, na kutokana na haya ndipo alipokazania akatilia mkazo, akafunga kauli ya mara moja tu yule mwenye kuhakikisha mambo baada ya kutazama kauli nyingi. Almuhaddiqu yani mwenye kuhakikisha baada ya kutazama, huyu anasema hivi, huyu anasema hivi, halafu akachuja katika dalili akapata njia hakika, anaitwa huyu Ibn al-Hammam. Ameyasema fi tahariri, kwenye kitabu chake al-Kufi fi tahariri. Wakala tarihuhu, na hata yule mwenye kukitolea sharhi kitabu hicho vile vile Ibn Amir al-Haji, anaitwa Ibn Amir al-Haji vile vile amesema, amesema kwamba wa hadha qawlu ashabuna al-mutaqaddimina, na hili ndilo tamko walosema watu wetu wenzetu waliotangulia nyuma, kwamba sahaba anaposema mina sunnati kadha, inakuwa masnadun marfuun ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa bihi akhadha sahibu al-mizan, na kwa kauli hiyo hiyo ndo kaichukua mwenye kitabu cha mizani wa Shafi'iyya, na hata watu wa Shafi wa jamhur al-muhaddithin, na wengi wanavyoni wa hadithi wamesema hivyo. Kuntu, anasema Albani, naendelea kusema hapa wa alayhi, na juu yake hayo famina al-ajaibi, sasa katika mambo ya kustaajabisha an la ya'khudhu al-hanafiyyatu bihadha, ni kwamba watu wanaofuata madhhabi ya Hanafi hawakuchukua dasturi zote hizi, yani mpaka mtu wao huyu Ibn al-Hammam ni katika mtu wao huyu pia amesema hivyo, basi la ajabu watu wa Hanafi kwa nini hawataki kuchukua mwendo huu, kwamba sahaba anaposema nina sunna tikaza, kwa nini hawapeleki kwamba yeye ni masnadi moja kwa moja kwa mtume. La ya'khudhu al-hanafiyyatu bihadha al-hadith, hawataki kuichukua watu wa Hanafi hadithi hii ma'a sihhatihi, pamoja na kusihi kwake wa majiihi, na katika kule kuja kwake vile vile min ghairi ma wajhu, pasina njia moja tu imekuja katika njia nyingi, wa ma'a salahiyatihi, na pamoja na kule kutengenea kwake li ithbati as-sunnati, katika kuthibitisha mwendo wa mtume ala tariqatihi, tena ilithibitishwa mwendo mtume huo katika zile njia zao wanazotegemea watu wa Hanafi, imekuja katika kwa mujibu wa usul wa watu wa Hanafi, imekuja kwa mujibu wa usul wa wenyewe wa imam mwenyewe Imam Hanafi Abu Hanifa li ithbati sunnati, tena wameiwacha hadithi hii pamoja na kuthibitisha mwendo wa mtume ala tarifihim juu ya njia zao wanaozifata watu wanaofata madhhabu Hanifa wa usulihim, na kutokana na ule usuli wao. فقال الامام محمد اكسم امام محمد في الموطئ في كتاب الامام مالك موطئ اكسم kwamba nastairu ndio jambo la ajabu kasema la qira'ata 'ala al-janazati, hakuna kisomo juu ya jeneza. Wa huwa qawlu abi hanifa, na hilo ni tafsiri ya abu hanifa. Hapa ndipo pahala pa kusajiliwa, kwa sababu ile hadithi imekuja hata katika taratibu ambazo wao kwenye usuli fiki zao, katika njia ya usuli yao ni kwamba idha qala sahabiyyu min as-sunnati, basi inakuwa masnadun ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Lakini hadithi hii pamoja na ushahidi huo wakaiwasilia mbali, tena pamoja na ule utukufu na umuhimu wa suratul Fatiha. Wakasema kwamba kwenye sala jeneza hamna kisomo, bali kuna athna'u ala Allah sifa. Kwa nabi kumswalia mtume addu'a ala maiti, na kumwombea dua maiti. Wakaacha jambo muhimu sana la sunna. Hivi watu Hanafi wanaposala jeneza, wale wanaojua hasa mambo ya Hanafi, sio wanapata ujuzi, watu wa Hanafi ni kwamba hawasomi alhamdulillah katika sala jeneza, na hakika jambo hilo limethibiti sana sahih. Wa mithluhu, na mfano wa hayo maneno hayo, fil mabsuti, yamekuja kwenye kitabu mabsut li as-Sarkhusi, ambayo ameyataja al-Imam as-Sarkhusi vile vile amesema hayo. Alafu anasema walamma ra'a ba'dul mutaakhkharin, walipokuja kuyaona hayo baadhi ya waliokuja mwishoni huku, hawa watu wa Abu Hanifa, watu wanaomfuata Abu Hanifa, walipokuja kuona minhum, miongoni mwao, baada hadha alqawli, baada ya maneno haya ambayo kauli ya Abu Hanifa ni kwamba la qira'ata 'ala al-janaza, walipokuja watu wa mwishoni huku, baada ya kauli ya imamu wao, walipokuja kuyaona alisawabi mambo yaliyosibu kama hii hadithi ya Abdallah ya Talha ibn Abdullah ibn Auf, walipokuja kuona hivyo wa mujafatihi min alhadith, na namna yale mambo yaliyokusibu yalivyoshikamana na hadithi ya mtume, kala wengine waliokuja mwishoni huku watu wa Hanafi wamesema bijawazi qira'ati al-Fatihati, ama kwa hakika hatuwezi kukimbia alhamdu, bwana alhamdu inajuzu. Wametumia angalau tamko la kujuzu, yani wako pale pale kwamba wakiacha kusema alhamdu inafaa na kusema alhamdu inafaa, wamesema alhamdu inajuzu tu kusoma, tena kujuzu kwenyewe basi bisharti, wakaiwekea shuruti, anayanuia biha, anuie mtu hiyo sura ya alhamdu akiisoma, ainuie sio kwamba anasoma alhamdu sura kutalia, bali ainuie adduaa, atie nia kwamba anasoma alhamdu lakini kwa nia ya dua wa sanai ala Allah, na pale pale katika kumsifu Mwenyezi Mungu tu basi. Shaykhun ajibun wa gharibun, hilo ni jambo la kustajabisha na geni kabisa na karibu. Adhaa ya aitatan sababu ni kwanza tuendelee baada ya dhana. Basi walamma raa ba'dhu almutaakhkharin, walipokuja kuona baadhi ya waliokuja nyuma huko siku za mwisho mwisho hizi, watu wanaofuata madhehebu ya Abu Hanifa, minhum, miongoni mwao, si wote, baada hadha alqawli, baada ya tamko lao hili ambalo wanajua imamu wao kasema kwamba la qira'ata 'ala janaza, walipokuja kuona anisawabi kutokana na mambo yaliyokuwa ya misingi, ndio hadithi tumeiona hii, na wakagundua kwamba katika usuli yao vile vile na kubadilika sahaba anaposema ni na sunnati inakuwa ni masnadun marfu'un ila nabii, Na walipokuja kuyaona maneno hayo mujafatihi min anil hadith, namna yalivyokuwa yanakamatana pamoja na hadithi ya Mtume, kala hapo ndipo waliposema bijawazi qira'ati al-Fatihati, kwamba inajuzu kusoma hiyo alhamdu katika sala jeneza, lakini bi sharti an yanwiya biha, kwa sharti mwenye kuisoma sura hiyo alhamdu wakati anasalia maiti anuwie kwenye moyo wake addu'a, kwamba yeye anaomba dua tu, sio anasoma alhamdu wa sanaa ala Allah, na kwamba anamsifu Mwenyezi Mungu. Wa innama ishtaratu dhalika, na kwa hakika wameshurutisha jambo hilo taufika minhum, kwa kuwafikiana, wamekubaliana, wameweka shura, wamekubaliana kwa hivyo. Bizaamihim, Albani anasema kwa kujigamba kwao, kwa sababu si maneno sahihi hayo. Bizaamihim, kwa kule kujigamba kwao, kwamba itakuwa tunaweza katika kati baina alhadithi wa kauli imami. Hadithi tumeiona, Abdullah bin Abbas ametwalia jeneza na akafanya hivyo, akasema alhamdu, sawa. Lakini halafu kuna kauli ya imamu wetu sisi bwana Shaawi Abu Hanifa An-Nu'man bin Thabit rahimahullah, anasema ya kwamba la qira'ata 'ala janaza. Hapa ndo pahala penye hatari kila Muislamu awe na tahadhari nako, mkina maji katika pahala penye hatari ni hapa, kumchukua imamu wake mtu wa madhehebu yake akenda akamweka sawa sawa na hadithi ya Mtume, akawa hawezi kuliacha jambo na madhehebu yake kwa sababu imamu kasema. Hadithi tutaiona, lakini kuna imamu kasema, itakuwa hakumwelewa Abu Hanifa wala hamheshimu, anamvunjia kadiri yake, anamvunjia cheo chake. Kwani hawa maimamu wa kisuni wote kuanzia yeye mwenyewe mzee Abu Hanifa pamoja na Maliki pamoja na Shafi na Ahmadi rahimahumullahu, wote hawa wamesema ya kwamba idha saha alhadithu fahuwa madhhabu, itaposi hadithi ya Mtume ndo madhhabu yao. Yeye Abu Hanifa anasema waziwazi, la yahillu limuslimin, si halali kwa muislamu yoyote an yaakhudha ma kuntu, kujichukulia tu niloyasema mimi, hata yaalama min aina akhadnahu, mpaka atambue kutoka wapi sisi tumeyachukua maneno yake. Niseme tu, akigundua kama tumechukua kwa Mtume ndio akamate, sio akute pahala tumetumia rai yetu hivi, kwa sababu anasema kwamba mimi Shafi yani mimi huyu Maliki na wengineo ni binadamu. Tunaweza kusema kauli leo na kesho asubuhi tukairudia tukasema la, itakuwa vile sivyo bwana, sio sivyo hivi. Pamoja na yote hayo ni kwamba sasa wanaingia katika hatari kubwa. Albani anaibainisha hapa, anasema bizaamihim, kwa kujigamba kwao, baina alhadithi wa qawli imamihim, hapa itakuwa tumekuta hadithi na kauli ya imamu wetu na kauli ya imamu wao. Hapa fataanna qawlahu, hapa imekuwa kama kwamba hiyo kauli ya imamu wao hadithun akhar, kama kwamba ni hadithi nyingine iliyo sahihu, hawezi kuiwacha. Kwa hivyo wanapata compromise baina ya mambo mawili, tumeikuta hadithi ya Mtume kadha na tumeikuta nyingine kadha, kwa hivyo tunaichukulia katika hadithi hii na hii, hakuna tanafus, hakuna kupingana, tunachukulia kwamba hii kiraa ya alhamdu hapa ni jaiz. Wamechukulia kama kwamba ile kauli ya imamu Abu Hanifa ni sawa sana hadithi ya Mtume. Hapa ndio pahala penye katari. Makosa hayo hawayafanyi wafuasi wa Abu Hanifa peke yao, wanayafanyi watu wote wanaoitakidi madhehebu. So watu wa Shafi wanafanya hivyo, watampata Shafi pale ambapo wanahisi kwamba kawaridhisha tu mambo yao barana, lakini hawatumpata Imam Shafi katika pahala ambapo wanahisi kwamba hapa mambo yetu matamu kidogo yamekorogeka. Watampata Imam Shafi tu katika mambo ya mwandamo wa mwezi, kwa sababu pale kidogo pana mambo yanaridhisha pande wao. Kauli yake Imam Shafi wataichukulia kama ni Mtume, watawakilia mbali yale mausio yake Imam Shafi kwamba idha saha alhadithu fahuwa madhhabi. Jamani Waislamu, mpaka itaposihi hadithi ya Mtume na mimi ndo niko huko huko, mtayawacha maneno yangu yapigeni na ukuta, ya Mtume ndio yapateni? Katika mambo ya mwandamo wa mwezi, Ashabu Shafi watampata Imam Shafi katika kuweka yale masafa tulkasri, maili 540 ndo waliopata habari pale ndo wataingia kwenye sikukuu au kwenye saumu, waliobakia hawamo. Namna kama iwatampata hapo, kwa sababu hapa imekuja kwa mujibu wa mapendekezo ya nafsi zao. Lakini huyo huyo Shafi akikwambia kwamba wa amma ma siwa dhalika ka qira'ati alqur'ani la yalhaqu lilmayyit, ama mambo mengine yasiokuwa yale manne kama kusolia, kukoshwa, kukafiniwa, kusoliwa na kuzikwa. Shafi anasema wa amma ma siwa dhalika, yaliyokuwa si katika hayo manne, ka qira'ati alqur'ani, kama kusoma Qur'ani kwa ajili ya maiti, sisi tunaita khidma. Imam Shafi anasema la yalhaqu lilmayyit, mambo hayo hayakutani na maiti abadan. Kwa sababu hoja yake kubwa na Mshafi ni aya ya Qur'ani katika sura An-Najm, wa anbayta lil insani illa ma sa'a, hakuna kwa mwanadamu chochote akhira ila kile ambacho kakifanyia juhudi katika ndani mwenyewe. Hawatusimama watu huku wakisoma Qur'ani ila mnalifanya jambo ambalo ni sahihi, na kule kuswaliwa ni katika saa ya maiti. Kwa sababu kama hakufanya Uislamu sahihi akijitia unafiki, basi wala tusalli ala ahadi minhum abada, binafsi ya kule kuswaliwa imekuwa mensahi, kafanya yeye ndio maana kaswaliwa. Na kama hakuwa Muislamu mzuri, kimbaini watu ovyo, kakaa duniani hakuswali ruku moja, wanayo haki Waislamu wa kukaa upande. Na hata wale waliosema kwamba tutamfanyia hivi kwa sababu ni Muislamu, ameishi kwa la ilaha illallah, wanaiamini, hata hao wamesema kwamba kuna baadhi ya watu kama tulivyoona nyuma kwenye hili akamujirai, kuna baadhi ya watu wakubwa wakubwa, maimamu, maamini, muuminina na hivi na hivi, wanaweza kujiweka kando kutolia maiti ile ya mtu ambaye hatambulikani sijida yake kwenda chini siku moja, hakuna. Watajitenga wale ili kutia adabu watu wengine waone, no, mtu fulani hakuswalia maiti ya fulani bwana, kwa sababu hakubali siku moja ile mtu. Naam, hivyo ndivyo wamekubaliana watu. Kwa hivyo binafsi ya kule kuswaliwa maiti min saihi ni katika matendo yake mema kayafanya yeye, ndio maana watu wana mapenzi naye, sasa wanasimama kumswalia, sasa wanahisi kuna pengo kubwa limeondoka, wanahisi ya kwamba leo ni siku yetu sisi ya kutoa ile haki yetu kumpa mwenzetu, leo wanatoa kwa ikhlasi kubwa. Ndiyo maana Imam Shafi akafukika pale, ingawa anayo kauli lkadim na kauli ljadid. Kauli yake iliyokuwa ya zamani alisema ya kwamba Qur'ani inamfikia maiti Imam Shafi, lakini aliposafiri kutokea sehemu za Iraki, Iraki kule kuja pale Masri, akapambana na vijana ambao na wao walikuwa wanaifahamu kihadithi, walibobea Masri, manake sio barabara. Ukitaka ilmu iko Masri, ukitaka falsafa ya Qur'ani iko Masri, ukitaka mambo ya kihuni vile vile yako Masri, ukitaka uchepe uko Masri, uharamia uko Masri, kila kitu kiko pale. Albaladu altarikhia, ni mji wa tarehe, manake tangu na tangu, hata mitume wengi wapita pale, pana mambo makubwa Masri. Kufika pale Masri, Imam Shafi akapambana na hoja, wanafunzi wake wanamwambia, itakuwaje ya imamu Qur'ani kumfikia maiti na Mwenyezi Mungu amesema an laisa lil insani illa ma sa'a, halafu tukiona hatukuti kwamba katika mafunzo ya mtume kuna kitu mtu kusomewa Qur'ani hivi kuliko pale kwenye sala ya maiti? Hatukuti kwamba mtu wanakamata watu misahafu juzuu na gawana hivi wanasoma? Hatukuti mwendo mtume tatu moja, na mtume alikuwa amefiwa na watu wengi waliokuwa damu yake, kwa sababu bali Waislamu tu damu yake na Qur'ani takriban imeshachuka nyingi. Huwezi kusema kwamba ilikuwa Qur'ani yenyewe chake tu, sura mbili tatu tu, na iwe sura mbili tatu basi mtume angesema hizo hizo, kwa sababu yeye ndio mwenye kujua manufaa ya Qur'ani kuliko mtu yote. Manufaa ya Qur'ani kwa Muislamu anayajua mtume, ndio maana akakuhimiza usome angalau kila siku juzuu moja, hadi angalau upate kitu moja kwa Mwenyezi Mungu. Anajua manufaa, soma wewe mwenyewe, usiyo kangoja kusomewa, hakuna kitu mlima. Wale wanafurahishana pale kwa sababu ya halua inakuja, basi kakaa pale mtu kwa tamaa kwamba sasa hivi nitawapelekea wanangu kikato, hajali kama nitaadhirika mimi kwa kutia vidole vingi pale, nakutaka kupambana naye mwenye sahadi pale, ugomvi mkubwa. Mtu mzima na heshima yake pale anagombana na mgawaji halua, anaadhirika hivi hivi na kitambaa chake chaenda sifu na kutia mfukoni na hivi na hivi na hivi. Ile ndio watu waliopatia pale, hawapati kitu. Na kama yataondoka mambo ya dhifa yale, waambiwe tu watu kwamba leo kuna kiraa, halafu baada ya qiraa ahsantum dzalunu yasalakumullah. Hiyo hakuna kitu, endi mtu bwana. Matokeo yake ni kwamba ataanza kutukana na kuwa basi mambo gani? Basi atake cheki mshinda, ataishi kwa mshinda vile vile. Sahihi. Hapa Imam Shafi alipohojiwa na wanafunzi hivyo, na anaonyesha na hadithi za Mtume ya kwamba laisa min amalin, hakuna amali yoyote, alladhi yukaribukum ila aljanna, ambayo itakufanyeni mwingie peponi, ila kad amartukum bihi, isipokuwa mimi nimekuambieni. Sasa naambiwa mzee, yani mama, hii habari ya qiraa hii tutaitoa wapi katika amri za Mtume ambayo hakubakisha chochote ila katuamrisha? Iko wapi? Imam Shafi alirudi nyuma akasema kwamba wa amma ma siwa dhalika fi qira'ati alquran la yalhaqu lil mayyit abadan. Na hoja yangu kubwa ya kuegemea ni wa an laysa lil insani illa ma sa'a, kauli yangu ya zamani ile kadimu ifuteni, sasa nina kauli jadidi hizo yangu mpya. Basi Imam Shafi atampata kwenye mwandamo wa mwezi kule, kwa sababu kuna proof yoyote ya Qur'ani wala hadithi yoyote, bali rai yake watamacha hapa katika mambo ya fitna. Hapa itakuwa hasimu yao mkubwa, na pengine na mlaani sana kimoyo moyo, tukana kulikuwa ni mkubwa, lakini wanaogopa kudhihirisha. Lakini kwa hapo kwa kuwa wanampinga hivi hivi, basi ina maana na mlaani sana na kumtukana sana ibao. Kwa nini akasema hivyo? Sahihi. Basi anasema wameweka shati fakaanna qawluhu hadithun akhar sahih, kama kwamba ile kauli ya imam imekuwa ni hadithi nyingine iliyokuwa sahihi. Maana zikipatikana sahihi hadithi mbili hii huku, kwa mfano inasema ya kwamba usisujudu wakati unapokwenda katika sijida, mathalan kuna hadithi mbili. Basi unapokwenda katika sijida, Mtume anasema kwamba usiporomoke kama anavyoporomoka nyumbu, tanguliza mikono yako viganja kabla ya magoti yako. Hadithi moja iko hivyo, sawa. Halafu kuna nyingine anasimulia sahaba, Mtume nimeswali naye, lakini wakati anapokwenda katika sijida, basi utanguliza kwanza magoti halafu ndo viganja vya mikono. Je, mambo mawili haya tanako inapingana? Kule kuna kauli yake kasema hivi, halafu kwenye kitendo chake anafanya hivi. Wakazama wanakutalimukekua, maana zote sahihi hadithi. Katika kuzamia hivyo, wakaja na maneno wenye wakasema kwamba hapa kwenye sunna ya kauli ikija na pamoja na sunna ya kitendo itakuwa as-sunnatul qawliyah muqaddamun ala al-fi'liyah. Sunna ya kauli itapata mwanzo kabla ya sunna ya kitendo, manake pengine ile kitendo kafanya kwa sababu pengine kuna khususia yake mwenyewe Mtume, au kuna utu uzima wake mwenyewe Mtume, kisha sema wewe ukifanya hivi, lakini pengine eti yake Mtume haikumruhusu siku sahaba alipomuona kutanguliza mikono. Hawezi kwenda kwa mikono, inabidi kwanza atanguze pole pole magoti. Mtu mzima hawezi kwenda, ama anapokuwa kijana mtu mwepesi anakwenda kwa mikono mara moja. Sasa katika wanavyoona usuru, anasema kwamba tuitangulize sunna ya maneno mbele, halafu ya kitendo kwenye nyuma. Hiyo kawaida imekubalika katika mambo ya usul, wanasema ikija sunna ya kauli na ya kitendo, basi ile ya kauli itakuwa mukaddama. Wengine wakasema hapa kwa hakika tutapata zote hadithi mbili, na hapa itategemea umri. Anapokuwa mtu kijana anakuwa mwepesi kutanguliza mikono, na anapokuwa mtu mzima anakuwa mzito kwenda kwa mikono, inabidi aanguke polepole kwa magoti mwanzo. Kwa hakika zikija hadithi mbili hapo tofauti, unapata sawa sawa. Hapo ndipo unapoweza kusema kwamba hivi ni jaiz vile vile. Sasa kauli ya Imam Abu Hanifa ameifanya kama ni hadithi nyingine ile kwa sahihi, yanbaghi, wameichukulia kwamba inatakikana karnihi kuifunganisha pamoja na alhadithi sahihi, pamoja na hadithi ya Mtume ile kwa sahihi, na kauli ya Imam Abu Hanifa ikae pamoja na Mtume. Thumma aljam'u bainahuma, kisha ikusanywe baina kauli ya Imam na hadithi ya Mtume zifanye sawasawa, kwamba hata hivi vile vile na juzu. Hiyo ni kosa kubwa sana hilo, kumfanya imamu kwa kama Mtume. Wa maa anna hadha shart, na pamoja na kwamba shurti hii batilun, maneno hayo yasema ndani, shurti hii ni batil, kusema kwamba itakuwa inajuzu kusema alhamdu katika sala ya jeneza, lakini kwa sharti anuie kwamba anaomba dua na kunuie kwamba analeta athna ala Allah. Anasema pamoja na kwamba sharti hii ni batil fi nafsihi, katika nafsi yake yenyewe. Kwa nini batil? Liadami urudihi, haikuja popote katika hiyo watu wametoa wao, haikuja kwa nafsi ya mtu kama hiyo. Fa innahu yubtiluhu, na katika kitu chenye kuibatilisha sheria hiyo au shurutu hiyo, thubuti qira'ati as-surati, kuna kudhibiti kwa kuisoma sura nyingine baada ya alhamdu katika kitendo alichofanya Abdullah bin Abbas. Bwana sahaba mtume bwana amethibitisha ya kwamba pale wakiambali alhamdu kuna kutolia, ametia na sura nyingine ma'al fatihati pamoja na alhamdu bin hadithi katika hii hadithi ambayo tumesoma, wa hiya mutlaqatun, na ni kitu ambacho mutlak, hiyo kauli ambayo kasuhihi, la yumkinu shirati dhalika, hayumkiniki kuweka sharti jambo hilo, alshartu fiha aidan, kuweka sharti hapo vile hayumkiniki, ni kitu cha wazi wazi kinakuja hicho. Inshallah kwa leo kwanza tufikieni hapa, tutakuja kuondokea katika darsa ya ahkamu janazi ifuatayo. وعندهم عجيبة أخرى نهاوا واتو حنفي وانايو أجابوا يمكين جديد.